اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس. اژدهای خرس را در می کشید. شیر مردی رفت و فریادش رسید. شیر مردانم در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق می دوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند. همچو حق بی علت و بی رشوتند. این چه یاری می کنی یک بارگیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. مهربانی شد شکار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا دود. آب رحمت بایدت رو پست شو، بانگهان خور خمر رحمت مست شو. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو مای پسر. چرخ را در زیر پا آره شجاع، بشنو از فوق فرک بانگ سما. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پاک کن دو چشم را از موی عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله در آید در مشام. هیچ مگذار از تب و صفرا اثر، تا بیابی از جهان طعم شکر. داروی مردی کن و انین مپوی، تا برون آیند صد گون خوب روی. کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد آن چمن. قل بخل از دست و گردن دور کن، وقت نو دریا در چرخ کهن. ور نمیتانی به کعبه لطف پر، عرضه کن بیچارگی بر چارگر. زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شبت شیرش پدید. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهر. هوی هوی باد و شیرفشان ابر، در غم ما اند یک ساعت تو صبر. فی السماء رزقکم بشنیده ای، اندر این پستی چه بر چفسیده ای. ترس و نومیدی دان آواز غول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. این بلندی نیست از روی مکان، این بلندی هاست سوی عقل و جان. هر سبب بالاتر آمد از اثر، سنگ و آهن فایق آمد بر شرر. آن فلانی فوق آن سرکش نشست، گرچه در صورت به پهلویش نشست. فوقی آنجاست از روی شرف، جای دور از صدر باشد مستخف. سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. وان شرر از روی مقصودی خیش، زاهن و سنگ است زین رو پیش و بیش. سنگ و آهن اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر. آن شرر گر در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است. در زمان شاخ از ثمر سابق‌تر است، در هنر از شاخ او فایق‌تر است. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. خرس چون فریاد کرد از اژدها، شیرمردی کرد از چنگش جدا. حیلت و مردی به هم دادند پشت، اژدها را او بدین قوت بکشت. اژدها را هست قوت، حیله نیست، نیز فوق حیله تو حیله ایست. حیله خود را چو دیدی باز رو، که از کجا آمد سوی آغاز رو. هرچه در پستیست آمد از علا، چشم را سوی بلندی نه حلا. روشنی بخشد نظر اندر علا، گرچه اول خیرگی آرد بلا. چشم را در روشنایی خوی کن، گر نخفاشی نظر آن سوی کن. عاقبت بینی نشان نور توست، شهوت حالی حقیقت گور توست. عاقبت بینی که صد بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. زان یکی بازی چنان مغرور شد، که از تکبر زوستادان دور شد. سامریواران هنر در خود چدید، او ز موسی از تکبر سر کشید. او ز موسی آن هنر آموخته، و از معلم چشم را بردوخته. لاجرم موسی دگر بازی نمود، تا که آن بازی و جانش را ربود. ای بسا دانش که اندر سر دود، تا شود سرور بدان خود سر رود. سر نخواهی که رود تو پای باش، در پناه قطب صاحب رای باش. گرچه شاهی خیش فوق او مبین، گرچه شهدی جز نبات او مچین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست خان. او تویی خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. ور نخواهی خدمت ابنای جنس، در دهان اژدهایی همچو خرس. بو که استادی رهاند مر تو را، بس خطر بیرون کشاند مر تو را. زاری می کن چو زورت نیست هین، چون که کوری سرمکش از را بین. تو کم از خرسی نمی نالی ز درد، خرس رست از درد چون فریاد کرد. ای خدا این سنگ دل را موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن.